Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 stycznia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nad Bałtykiem alarm sztormowy. W Ustce przez wodę zagrożone są budynki stojące przy kanale portowym. Strażnicy więzienni w całym kraju odetchnęli z ulgą. Ich kolega z Tarnowa, skarżony przez więźniów o tortury psychiczne i skazany, uniewinniony przez sąd drugiej instancji. Szwajcarska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zamachu w Berlinie. Alarm sztormowy w portach nad Bałtykiem. Wiatr wieje z siłą 10 stopni w skali Beauforta. W Ustce poziom wody w kanale portowym przekroczył stan alarmowy i wynosi 620 cm. Mówi Hubert Bierdgarski, bosman usteckiego portu. To powoduje, że woda generalnie się wlewa na wszystkie nabrzeże pozalewane. To jest o tyle ryzykowne, że jednostki na długich cumach mogą z nabrzeża wchodzić. Trzeba tego doglądać, pilnować, sprawdzać, jak jednostki się trzymają przy nabrzeżu. To jest taka ciągła robota, aż przestanie wiać. A na jednostkach wprowadzono wachty sztormowe. Sparaliżowani jesteśmy. Czekamy właśnie na warunki, bo cały czas cyrkulacja zrobiła się różna. Obraca się na północ ten wiatr i śnieg i falowanie wzrasta. Z powodu podwyższonego stanu wody zagrożone są budynki przy porcie. Teren zabezpieczany jest workami z piaskiem. Z piwnic wypompowywana jest woda. Na miejscu pracują strażacy ze Słupska i 20 policjantów. Dla bezpieczeństwa w budynkach odcięto prąd. Do portu nie ma wstępu, jednak na razie w ocenie strażaków nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców. Strażnik więzienny z Tarnowa uniewinniony. Oskarżony był o psychiczne znęcanie się nad więźniem. Pierwotnie skazano go za obrażanie i znieważanie więźnia. Radosław N. nie przyznał się do winy i twierdził, że to pomówienia i zmowa więźniów. Po odwołaniu sąd okręgowy mężczyznę uniewinnił, mówi sędzia Barbara Polańska-Seremet. Sąd doszedł do przekonania, że świadkowie, na których oskarżenie oparło główne swe założenia, są niewiarygodni. Przedstawianie zakładu karnego w Tarnowie w takiej kategorii, w jakiej wynika zeznań tego świadka, no jest zdecydowanie przesadzone, no bo getto tarnowskie, łamanie rąk, polewanie wodą w XXI wieku przy obecnie obowiązujących standardach i systemie ustrojowym państwa, no jest w zasadzie niewyobrażalne. Sędzia podkreśliła, że nie było żadnych dowodów na stosowanie przez strażnika zabronionych metod. Z tego wyroku cieszą się funkcjonariusze służby więziennej w całej Polsce. Przekonuje major Paweł Oświęcimka ze związków zawodowych. Oj, ulga, jest to bardzo dobra wiadomość, przede wszystkim dla naszego kolegi, funkcjonariusza z Tarnowa, ale również, i co jest bardzo ważne, dla wszystkich funkcjonariuszy w kraju, którzy mogą się na co dzień spotkać właśnie z taką sytuacją, kiedy zostaną pomówieni przez skazanych, a później skazani. Dobrze, że sąd znalazł otrzeźwienie i że sprawa znalazła szczęśliwe zakończenie. Aż strach pomyśleć, gdyby ten wyrok został utrzymany. Spodziewalibyśmy się natychmiast lawiny takich pozwów i no to nie służyłoby wymiarowi sprawiedliwości. Wyrok uniewinniający strażnika tarnowskiego więzienia jest prawomocny. Szwajcarska prokuratura wszczęła postępowanie w związku z zamachem terrorystycznym na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie. Podjęto je w związku z informacjami otrzymanymi od władz innych państw, a dotyczy podejrzeń o wspieranie organizacji przestępczej oraz naruszenie zakazu istnienia Al-Kaidy, Państwa Islamskiego i pokrewnych ugrupowań. Tuż po zamachu w Szwajcarii prowadzono dochodzenie w sprawie ewentualnych tamtejszych powiązań domniemanego sprawcy Anisa Amriego, ale nie przyniosło ono żadnych ustaleń. 19 grudnia kierowana najprawdopodobniej przez Amriego ciężarówka wjechała na jarmark bożonarodzeniowy koło Kościoła Pamięci w centrum Berlina. W zamachu zginęło 12 ludzi, w tym polski kierowca ciężarówki. 14 innych osób doznało bardzo ciężkich obrażeń. Amri zbiegł do Włoch, gdzie został zastrzelony podczas wymiany ognia z policją. Brytyjska policja zatrzymała na lotnisku Heathrow mężczyznę w związku z podejrzeniami o działalność terrorystyczną. Został aresztowany w chwili, gdy wysiadał z samolotu, którym do Londynu przyleciał z Kairu. Scotland Yard informuje, że podejrzewa 50-latka o posiadanie przedmiotów, które tu, cytat, mogły być przydatne osobie planującej akt terroru. Narodowość zatrzymanego nie została ujawniona. Policjanci przeszukali też w związku ze sprawą budynek mieszkalny w północnym Londynie. Funkcjonariusze podkreślają, że według ich danych aresztowany mężczyzna nie ma związków z organizacją Państwo Islamskie. Dodają, że zatrzymanie było częścią prewencyjnej akcji planowanej już od dłuższego czasu, a nie reakcją na sygnały o nowym, bliskim zagrożeniu atakiem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Wielkiej Brytanii obowiązuje przedostatni stopień zagrożenia terrorystycznego w 5-stopniowej skali. Oznacza to, że prawdopodobieństwo zamachu jest wysokie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś w nocy wyraźne ochłodzenie. Na Mazurach, Warmii i Podlasiu nawet do minus 12 stopni. Jutro w całej Polsce około minus 7. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa prosi, aby zwracać uwagę na ludzi w potrzebie, zwłaszcza bezdomnych czy będących pod wpływem alkoholu.

Blues March Benny'ego Golsona i Jazz Messengers z roku 58, czyli niestrudzony lider i perkusista Art Blakey, na basie Jimmy Merritt, przy fortepianie Bobby Timmons, na tenorze kompozytor Benny Golson i na trąbce Lee Morgan. A skoro już marszowo wdefilowaliśmy w nowy rok, pozwólcie, że na samym wstępie chciałbym bardzo gorąco podziękować tym wszystkim, którzy tak niesamowicie umilili mi miniony rok z racji niewiarygodnie długotrwających urodzin. Nie jestem w stanie was wszystkich wyliczyć, ale przyjmijcie te moje podziękowania in gremio. A teraz już mogę was zapraszać na takie nieurodzinowe, a zwyczajne koncerty, między innymi już w styczniu. Będziemy gościć z kwartetem w klubie 12/14 w Warszawie, a wkrótce potem w Jazz Cafe w Łomiankach razem z Dorotką Miśkiewicz będziemy się bawić brazylijskimi melodiami. I skoro dotknęliśmy Brazylii, no to polecam teraz Państwu oryginalnych brazileiros i jedno z moich naprawdę ulubionych nagrań. Sergio Mendes i jego brazylijska ekipa Rio de Janeiro, albo jak oni to pięknie śpiewają, Rio de Janeiro, czyli jedno z najpiękniejszych miast na tym świecie. A jeśli chodzi o muzykę brazylijską, to stoi ona u mnie na drugim miejscu tuż za jazzem. Zawsze traktuję ją jako idealny środek zastępczy, a nawet swego rodzaju asekurację. Na wypadek, gdyby komuś przyszło do głowy zakazać grania jazzu w Polsce. Oczywiście w taki zakaz wierzę nie bardziej niż w inwazję Marsjan na Ziemię, no ale kiedyś jeszcze w latach 40. przecież tego jazzu zabroniono i zamiast zakazać nam śpiewania Horst Wessellied, zabroniono nam śpiewać takich tematów jak na przykład Stomping at the Savoy. Aby Państwu udowodnić, że jednak coś, nieco się zmieniło, proponuję teraz zaśpiewać całkiem legalnie ten właśnie temat. Stomping at the Savoy. Savoy, the home of sweet romance. Savoy, it wins you at a glance. Savoy gives happy feet a chance to dance. Your lips so warm and soft as wine. Your eyes, they cling to mine. Your lips so divine to me. Day, Savoy, where we can dance and sway. Savoy, until the break of day with you. What are you doing? What are you doing? To oczywiście była Ella Fitzgerald z ekipą jazz at the Philharmonic, ale wspomnieliśmy czasy, kiedy w Polsce jazzu grać nie było wolno, a przecież jednak go grano. I jakby tych problemów było za mało, nikt z nas na dobrą sprawę nie wiedział, jak się ten jazz robi i w ogóle na czym on polega. I kto wie, jakby to wyglądało dalej, gdyby nie Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Dlatego posłuchajmy teraz Dudusia z bardzo dawnych czasów, kiedy innym jazz jeszcze kojarzył się z mambo italiano. Jerzy Dodoś Matuszkiewicz i Melomani. I to on pierwszy dokładnie wiedział, o co w jazzie chodzi, a potem zarażał tą ideą wszystkie następne generacje muzyków, mnie nie wyłączając. No ale teraz przesuńmy się już w czasie troszkę do przodu. Na pewno zdarzył wam się kiedyś taki przypadek, że gdzieś zafascynowało was jakieś nagranko i bardzo chcielibyście wiedzieć, kto tak pięknie gra, a tu informacji znikąd. Zdarzyło się to mi mnie, pamiętam w latach 70. Z radia usłyszałem temacik, który poderwał mnie na równe nogi, no i nadstawiam uszu na końcową zapowiedź, a tu niestety dowiaduję się o sytuacji na drogach, o pogodzie, o różnych innych rzeczach, tylko nie o tym, co mnie interesuje, bo wtedy był zwyczaj, że wszelkie personalia podawano przed nadaniem utworu, a potem już nie. Gnębiło mnie to niemal blisko przez rok, aż do czasu, kiedy wylądowaliśmy na imprezie zwanej Poznańska Wiosna Estradowa. I w przerwie między koncertami razem z Wojtusiem Karolakiem udaliśmy się do stoiska, gdzie rozmaici kolekcjonerzy pozbywali się swoich niepotrzebnych płyt. No a to oczywiste, że z reguły nie była to wartościowa muzyka, ale przypadki chodzą po ludziach, więc przerzucam cały ten stosik z pełnym rozczarowaniem, a Wojtek wyrywa jedną z płyt z okrzykiem: o, dawno tego szukałem. Nazwiska nic mi nie mówią, ale kiedy przy pierwszej okazji Wojtek uruchomił tę płytę, zupełnie zbaraniałem. To było właśnie to, za czym tak długo tropiłem. No i teraz chciałbym państwu to nagranie przypomnieć. Ba, przypomnieć, powinniście już je znać od góry do dołu, ale jeśli nie, to też się nie denerwujcie, bo od owych czasów, nauczony własnym doświadczeniem, zwykłem podawać personalia niekoniecznie przed nagraniem, ale obowiązkowo po nim. To oczywiście byli bracia Brecker, Mike na tenorze, Randy na trąbce, a w linii frontalnej jeszcze Dave Sanborn na alcie, plus rozbudowany rytm z Donem Grolnikiem na czele. Sam Skunk Funk. A teraz inny temat. Na początku swej kariery altista Phil Woods prowadził kwintet firmowany wspólnie z drugim altistą nazwiskiem Gene Quill. Przyjęli bardzo zgrabnie skonstruowaną nazwę Phil and Quill i tak byli afiszowani na koncertach. Ale w przerwie jednego z nich do estrady podchodzi jegomość, grzecznie pyta: przepraszam, ale który z panów jest ten Phil and Quill? Grali obaj bliźniaczo podobnie, jakby byli rzeczywistymi bliźniakami. Ta sama ekspresja, ta sama stylistyka i nawet ta sama barwa instrumentu. A zatem mam teraz dla państwa ellingtonowską karawanę. Gra orkiestra Boba Brookmajera, lider na puzonie wentylowym, na wibrafonie Eddie Costa, a na alcie, no zgadujcie, koneserzy, Phil czy Quill. Obydwaj zasiadali w tej orkiestrze. We'll be right back. Bob Bruckmeier i jego orkiestra, lider na puzonie wentylowym, Eddie Costa vibrafon, a na alcie jednak Gene Quill. Nie będę jednak nikogo faworyzował, więc proponuję od razu kolejne nagranie tej samej orkiestry, tylko solistą na alcie będzie tym razem Phil Woods. A obok niego znów Bob Bruckmeier puzon wentylowy, Clark Terry trąbka i Al Conn tenor. A tytuł kompozycji lidera brzmi... Tak się to właśnie nazywa. Thank you. Bob Brookmeyer i jego orkiestra po raz drugi. Lider na puzonie wentylowym, Clark Terry trąbka, Phil Woods saksofon alt i Al Conn tenor. A tytuł tego utworu, czyli pisze się Ho-Hum. No i wreszcie na koniec jedno z rzadkich nagrań Milesa Davisa, bo towarzyszy mu to saksofonista Sonny Stitt, z którym Miles nigdy żadnej oficjalnej płyty nie nagrał. Te nagrania pochodzą z koncertu i zostały wydane dopiero lata później i tak trudno je zdobyć. A z nimi Wynton Kelly, fortepian, Paul Chambers, bass i Jimmy Cobb, perkusja. A ja już żegnam się z Państwem na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.